साखी अवृद्धारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण है उसका तृतीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। दो पदार्थ हैं द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवाव मूर्तम च, ऐसा आया। ब्रह्म का दो रूप है, सविशेष ब्रह्म का दो रूप है, निर्विशेष ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, उसके तो आगे चर्चा होगी। सविशेष ब्रह्म जो होता है उसका दो रूप है, मूर्त और अमूर्त दो रूप है। तो मूर्त कौन है कहा, जो कि वायु और अंतरिक्ष से जो भिन्न है, कौन है पृथ्वी जल तेज मूर्त है। तृतीय कंडिका में कहा था वायु और अंतरिक्ष दो से भिन्न है वही मूर्त है। तो तीन भूत में चार धर्म है, मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व, चार धर्म से युक्त है ये। तो इनका जो इसी जो मूर्त का इसी मर्त्य का इसी माने थित का इसी सत का ये सार है। ये जो एस मंडले तपति कहा था, जो आदित्य मंडल है, आदित्य मंडल है ऐसा कहा था, किंतु उसका सार बताया था। भर्ती प्रपंच कहते हैं मंडल नहीं, वहाँ मंडलाभिमानी जो हिरण्यगर्भ है वो है सार, उनका मत यह है। मूर्त का सार वो है, मंडल नहीं मंडलाभिमानी ऐसा कहना चाहते हैं। तो सार वो है ये उन्होंने कहा मूर्त का सार। तो कहते तन ना भाष्य में बोलते हैं ये वो हो नहीं सकता, निराकरोति करके टीका में कहा था तन ना। भर्ती प्रपंच का मत ठीक नहीं है, क्योंकि मूर्ते न रसे न अतुल्यत्वात्, कहते हैं मूर्त का जो रस सार बताया ना समानता नहीं है, समानता नहीं है। माने मूर्त रस में मंडल बताया था और अमूर्त के रस में माने विज्ञानात्मा चेतन लेना चाहते हैं। अमूर्त कौन है तो ये बताया था तृतीय कंडिका में कहा था, अमूर्त कौन है कहा जो वायु और अंतरिक्ष है वही अमूर्त है ये कहा था। तो वो उसके जो सार कथे समय में लेते हैं विज्ञानात्मा हिरण्यगर्भ पुरुष जीव लेते हैं, वो समष्टि जीव सार लेते समय, मूर्त के सार लेते समय में पिंड लिया गया आदित्य पिंड, और अमूर्त लेते समय में सिद्धांत की ओर से था उसका सार के समय में माने वहाँ सूक्ष्म शरीर को लिया गया था। किंतु भर्ती प्रपंच ने कहा नहीं नहीं वो जीव है, वो अमूर्त का सार जीव है अधिदैव में, ऐसा जो कहा सिद्धांत कहते तन ना वो ठीक नहीं। मूर्त रसेर अतुल्यत्वाद, मूर्त का रस जो सार था क्या था, पिंड था अचेतन था, और अमूर्त का सार लेते समय में चेतन को लेने जा रहे हो तुम तो उसके साथ समता नहीं है, अतुल्य है समता नहीं है, तुल्य नहीं है। तो मूर्त के समय में सार रूप से मूर्त ही लिया गया, पिंड लिया गया, अचेतन लिया गया, तो अमूर्त के सार लेते वायु आकाश के जो यश रस करके सार लेते समय में अचेतन ही लेना होगा, जैसे सूक्ष्म शरीर पुंज ही लेना होगा, चेतन नहीं हिरण्य विज्ञानात्मा नहीं। एक मूर्तस्य तो भूतत्रयस्य, जो मूर्त भूत है ना तीन भूतों की जो चर्चा की थी पहले, मूर्तस्य तो भूतत्रयस्य जो तीन भूत मूर्त है उनके तो रस है, जो रस है मूर्तम एवं मंडलम दृष्टम, मूर्तम मंडल ही देखा है रस सार रूप से, क्या देखा था मंडल को देखा था मूर्त को ही देखा था दृष्टम। भूतत्रय समान जाती हम, जैसे तीनों भूत मूर्त है उसी प्रकार के मूर्त ही देखा गया था, तीनों भूतों के समान जाति वाला वहाँ दिखाई पड़ा था, समान प्रकार वाला दिखाई दिया था आदित्य मंडल। मूर्त के सार लेते समय जैसे मूर्त हैं पृथ्वी चलते उसी प्रकार वो भी मूर्त ही था सार। अच्छा समान जाति जाति हम न चेतना, चेतन नहीं लिया गया वहाँ मूर्त के सार लेते समय में। तथा अमूर्त और भी जो अध्याय में जो अमूर्त में जाते हैं माने अंतरिक्ष और ये वायु से जो अतिरिक्त हैं माने ये पृथ्वी आदि से अतिरिक्त, पृथ्वी जलते से अतिरिक्त हैं वायु और अंतरिक्ष, उसके जो सार लेते हैं तो सार लेते समय में जैसे वहाँ अचेतन लिया था मूर्त के सार में, उसी प्रकार अमूर्त यूरोपी भूतयो जो अमूर्त भूत हैं वायु और अंतरिक्ष ये दोनों का, तत्समान जाति नैव उसी के समान जाति होना चाहिए। ये जैसे अचेतन है उसी प्रकार वो भी अचेतन ही होना चाहिए। वायु अंतरिक्ष जैसे अचेतन उसी प्रकार वहाँ जो सार लेते समय, रस लेते समय, सार लेते समय भी अचेतन ही होना चाहिए। जैसे मूर्त के सार लेते समय अचेतन लिया, क्यों? ये मूर्त पदार्थ अचेतन थे तो अचेतन का सार अचेतन ही लिया, इसी प्रकार अमूर्त का सार भी अचेतन ही लेना चाहिए। ठीक है, तत्समान जाती है नहीं अमूर्त रसेना युक्तम भवितुम, यही होना ठीक होगा। ठीक भाष्यकार कहते हैं ठीक है। एक टिप्पणियाँ हैं दो और तीन, नहीं छः और सात। छः में कहते हैं अचेतनत्वेना, कह दिया समान जाति है ना, भूतत्रय समान जातित्व जाती है माने अचेतन होने के कारण, जैसे ही अमूर्त पदार्थ वायु अंतरिक्ष है उसी प्रकार वो भी अंतरिक्ष क्या अचेतन ही लेना होगा। न चेतना माने तीनों भूतों के जब मूर्त का लिया गया था तो चेतन नहीं लिया गया था, माने आदित्य पिंड को लिया गया था, अचेतन को लिया गया था, उसी प्रकार यहाँ भी ये कहना है। साथ में कहा तत्समान भूतद्वय समान जातीय जातीय न अचेतन न अंतकरण इत्यर्थ, यही है। यहाँ भी सार लेते समय में जैसे दो भूत अमूर्त हैं वायु और अंतरिक्ष किंतु अचेतन है, जैसे वो अचेतन है उसी प्रकार अचेतन अंतकरण को लेना होगा, वहाँ चेतन को नहीं लेना होगा। एक कहा साथ में, एक कहा भूतद्वय समान जातीय न, भूत दोनों भूत का समान जाति होना चाहिए, दोनों भूत अचेतन हैं उसी प्रकार अचेतन है न अंतकरण भवितुम युक्त, हम अंतकरण के द्वारा ही होना युक्त है। वहाँ भी विज्ञानात्मा लेना ठीक नहीं है, हिरण्यगर्भ जीव लेना ठीक नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। आगे कहते हैं वाक्य प्रवृत्ति स्तुल्यत्वात्, वाक्य की प्रवृत्ति जो होती ना समान है, जब मूर्त में अचेतन लिया गया था तो अमूर्त में भी अचेतन ही लगा, वाक्य की प्रवृत्ति तो समान है, मूर्त अमूर्त जो वाक्य है दोनों वाक्यों में प्रवृत्ति समान होगी, एक में अचेतन लेना और एक में चेतन लेना ऐसा नहीं होगा। वाक्य प्रवृत्ति स्तुल्यत्वात् हेतु दिया ही है, समान होना चाहिए, क्यों समान होना चाहिए, प्रतिज्ञा की थी हेतु दिया वाक्य प्रवृत्ति स्तुल्यत्वात्, मूर्तामूर्त वाक्य दो वाक्यों में दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति में समता होनी, समान है, विषमता नहीं है। जब पहले अचेतन लिया है तो अभी भी अचेतन ही लेना होगा। एक कहा एक नंबर टिप्पणी कहते हैं मूर्तामूर्त वाक्य यो प्रवृत्ति एक रूपत्वात्, चाहे मूर्त वाक्य हो चाहे अमूर्त वाक्य दोनों में मूर्त वाक्य हो सप्त भी है प्रवृत्तिर एक रूपत्व, दोनों के जो प्रवृत्ति होती है ना उसमें एक ही स्वरूप है। जब मूर्त के रस सार लेते समय में अचेतन लिया गया है तो अमूर्त के सार भी अचेतन ही होना चाहिए, अंतकरणीय हो वो चेतन नहीं, ये सिद्धांत का। आगे व्याख्या और है यथा ही मूर्तामूर्ति चतुष्टय धर्मवती, जैसे मूर्त पदार्थ हो चाहे अमूर्त पदार्थ, प्रथमा दो वचन मूर्तामूर्ति चार धर्म वाले हैं, चतुष्टय धर्मवती ये भी प्रथमा की द्वि वचन चार धर्म वाले हैं। मूर्त में क्या धर्म, मूर्तत्व मर्त्यत्व सत्व स्थितत्व, स्थितत्व सत्व चार धर्म वाला। अमूर्त में भी ऐसा ही है, अमूर्त में क्या है वहाँ अमृतत्व, हाँ माने अमूर्तत्व अमृतत्व और यत्व त्यत्व चार धर्म वहाँ भी है। यथा ही मूर्तामूर्त, जिस प्रकार मूर्तामूर्त दो पदार्थ हैं ये प्रथमा दो वचन नपुंसक में, चतुष्टय धर्मवती चार धर्म वाले हैं दोनों, ये भी प्रथमा के दो वचन चतुष्टय धर्मवती चार धर्म वाले हैं। विभज्येते असंकीर्ण रूप से बताया जाता है वही चार धर्म, ये भी चार धर्म दोनों, मूर्त में भी चार धर्म है अमूर्त में चार धर्म विभज्येते। तथा उसी प्रकार रस रस रूपतोरपि, रस और रस वाले में भी दोनों में मूर्तामूर्तयो, मूर्त और अमूर्त में मूर्तामूर्त तुल्य तुल्य नैव न्यायेन युक्तो विभाग, तुल्य युक्ति से ही विभाग होना चाहिए, अतुल्य नहीं। जब मूर्त में लेते समय में अचेतन लेते हैं सार रूप से, तो अमूर्तम में भी सार रूप से अचेतन ही लेना होगा। ये कहना है, ये विभाग है, ये कहा विभक्त करने अच्छा होगा, ये कहा। टिप्पणियां हैं 2, 3, 4। दो में कहते हैं भूतत्रय भूतद्वय रूपे, ये कहा मूर्ता अमूर्त का तीन भूत एक तरफ है, दो भूत एक तरफ है, भूतत्रय भूतद्वय रूपे बोल दिया। भूत तीन रूप और भूत दो रूप, ये दोनों। तीन में कहा असंकीर्णतया प्रदर्शित, भिन्न भिन्न रूप से प्रदर्शन किया गया, मिला करके नहीं बोला, अलग अलग करके कहा, उनका चार अलग इनका चार अलग जैसा कहा, किंतु अचेतन को कहा था, ये कहा। तीन में चार में रस रसवतो रपि में चार में कहते हैं अत्र रसयो रीति इति पाठ उचित, यहाँ पर रस रसवतो की जगह में केवल रसयो बोलने में ही उचित होता पाठ। जैसे पहले मूर्तामूर्त लिए लेते समय अचेत नहीं है, उसे रस लेते समय सार लेते समय भी रसयो बोलने से काम लेगा, रस भी वैसे ही होगा, अचेतन ही होंगे। जब मूर्तामूर्त अचेतन है तो उसका रस भी अचेतन ही होगा, तो रस रसवतो बोलने की आवश्यकता नहीं है। रसयो रीति उचित पाठ, उचित पाठ तो रसयो रपि, दो वचन दोनों रस सार माने मूर्त का सार अमूर्त का सार अचेतन ही होना चाहिए। जी आगे नच अर्धवैशसम कहते हैं आधा हिंसा करना ठीक नहीं, आधा हिंसा करना ठीक नहीं होता, एक तरफ अचेतन लेना एक तरफ चेतन लेना, आधा हिंसा मूर्त के सार लेते समय अचेतन आदित्य पिंड को लेना और अमूर्त के सार लेते समय चेतन को लेना, ये ठीक नहीं, आधा हिंसा करना ठीक नहीं। नच अर्धवैशसम आधा हिंसा करना ठीक नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। पूर्व पक्ष बोलते हैं भरत प्रबंध की ओर से कहा जाता है मूर्त रसे भी मंडल उपाधि क्षेत्रों विवक्षित इति चेत, मूर्त का जब सार लेते समय में भी मंडल नहीं लिया जाता, भरत प्रबंध का कहना है मूर्त रसे भी मूर्त का जो सार लिया जाता है पृथ्वी जल तेल का सार, इनका सार भी मंडल उपाधि क्षेत्रों विवक्षित है। मंडल उपाधि, मंडल है उपाधि जिसका, किसका, चेतन का, ऐसे चेतन मंडलावच्छिन्न चेतन लिया जाता है, मंडल नहीं लिया जाता है मूर्त के सार में भी, मंडलावच्छिन्न चेतन लिए विवक्षा है किया जाता है ऐसा कहे पूर्व पक्ष, कहे हरिति प्रपंच कहे, वहाँ भी चेतन ही लिया जाता है अमूर्त के सार में चेतन लेने के लिए, मूर्त के सार लेते चेतन कौन सा चेतन है, मंडल उपाधि वाला चेतन, मंडलावच्छिन्न चेतन, तो यहाँ भी चेतन वहाँ भी चेतन, अब तो अर्धवैशस नहीं लगेगा, आधा हिंसा नहीं होगी। मूर्त ऋषे भी मंडल उपाधि चेतनों विवक्षते इति चेत, माने भारतीय प्रपंच की ओर से कहा जाए कि मूर्त के जो सार लेते समय भी मंडल उपाधि चेतन ही गृहित होगा, मंडल उपाधि है जिस चेतन का, ऐसे चेतन गृहित हो इति चेत, सिद्धांत कहेंगे अति अल्पम इधम उचित, ये तो बहुत कम कहा आपने, बहुत कम कहा, क्यों अति अल्पम इदम अति अल्पम उचित, ये तो आपने बहुत कम कहा, कहा जाता है, ये तो बहुत अल्प कहा जाता है, क्यों सर्वत्रैव तु मूर्तामूर्तयो ब्रह्मरूपेण विवक्षितत्वा, केवल मंडल में ही नहीं सारे सर्वत्र पूरे वेदांतों में जितने भी है सारे के सारे पृथ्वी मात्र जगत मात्र में मूर्तामूर्तावच्छिन्न ब्रह्म ही वहाँ विवक्षित है, केवल आदित्य मंडल में ही ब्रह्म विवक्षित नहीं है, चेतन वहाँ विवक्षित नहीं है, मंडलावच्छिन्न चेतन है सर्वत्र, सारे घट पट मठ घटावच्छिन्न चेतन में घट कल्पित है, वहाँ भी चेतन ही विवक्षित होता है वेदांतों में, पटावच्छिन्न चेतन में पट कल्पित होता है वहाँ भी चेतन ही होता है, केवल आदित्य मंडल में चेतन क्यों लेना वेदांत में, तो यही है अति अल्पम इदम उचित, आपने जो कहा मूर्त के रस लेते समय भी आदित्य मंडल मंडल उपाधि वाले चेतन लिया जाए ऐसा कहा, तो सिद्धांत ने कहा अति अल्पम इदम उचित, बहुत कम कहा आपने ये, क्यों सर्वत्र तो सारे विषयों में जितने भी विषय हैं सारे सारे वेदांतों की प्रक्रिया ही है मूर्तामूर्तयोर ब्रह्म रूपेण विवक्षित, तो आप मूर्तामूर्त दोनों क्या है ब्रह्म रूप से ही विवक्षित, कोई भी मूर्त पदार्थ लो चाहे कोई भी अमूर्त पदार्थ लो वह ब्रह्म रूप चेतन ही विवक्षित होता है, आकाश माने आकाशावच्छिन्न चेतन, पृथ्वी माने पृथ्वी अवच्छिन्न चेतन, ये विवक्षित होता है ब्रह्म में, ये है ये कहा। टिप्पणियाँ हैं 5 और 6 की टिप्पणी है, पांचवा मंडले पी पूर्वादि का मूर्त रस भी माने मंडले पी जो मंडल है आदित्य मंडल मूर्त का रस है वो उसमें भी मंडल उपाधि चेतन विवक्षित है वहाँ भी चेतन लिया जाएगा। अमृत के रस में जब चेतन लेना है हिरण्यगर्भ जीव को लेना है तो यहाँ भी चेतन ही लिया जाए ऐसा कहा तो सिद्धांत कहते अल्पम इतम उच्चते कहा। छे में कहते हैं वेदांतेषु यस्य भिन्न क्रमः वेदांतों में जो है ना क्रम भिन्न होता है जो वस्तु सामने है वो वस्तु नहीं होता उसका अधिष्ठान होता है। मूर्त कोई भी मूर्त पदार्थ हो चाहे अमूर्त पदार्थ हो जैसे एक आभूषण है आभूषण कहा जाए तो मूर्त है वो किंतु वो नहीं उसका अधिष्ठान चेतन वो होता है सत्य होता है सारे के सारे एक ही चेतन है तत्त घेरे में तत्त कल्पित है ये कहना है। सर्वत्र वेदांतों का एक ही भिन्न क्रम है मैंने बोला जाता है कुछ अर्थ कुछ और निकलता है वेदांत के तो ये है घटा घटावच्छिन्न चेतन में घट कल्पित है वहाँ भी चेतन ही है वहाँ भी केवल आदित्य मंडल भी चेतन नहीं आदित्य मंडल ही उपाधि वाला चेतन है सभी उपाधि वाला चेतन ही है कोई भी वस्तु उपाधि चेतन की उपाधि है सब ये सिद्धांत ने कहा। आगे तो पुरुष शब्दों अचेतन अनुपन्न चेत हाँ पुरुष शब्द आया है ना ये सब पुरुष आया है दिव्य कल्प में ये मान अमूर्त के जो सार कहते समय पुरुष शब्द आया है तो पुरुष शब्द अचेतन में प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए चेतन लेना पड़ेगा वहाँ हिरण्यगर्भ में जीव लेना पड़ेगा ये पूर्व पक्ष है। पुरुष शब्दों अचेतन अनुपन्न यदि अचेतन होता तो पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था क्योंकि श्रुति में पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया अमूर्त रस के क्या ये सब पुरुष बोला हुआ है पुरुष शब्द का प्रयोग किया है इसलिए वहाँ जीव हिरण्यगर्भ ही लेना पड़ेगा अमूर्त के सार रूप में हिरण्यगर्भ लेना होगा। इति चेत सिद्धांत कहते न कहते हैं सिद्धांत कहते नहीं पुरुष शब्द कहने मात्र से चेतन लेना कोई आवश्यकता नहीं है पुरुष से भिन्न में भी चेतन शब्द का प्रयोग स्थान स्थान पर हुआ है ये कहते सिद्धांत कहते हैं पुरुष न पुरुष नहीं है चेतन नहीं है वहाँ भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है चेतन से भिन्न कैसा है सिद्धांत दिखाते हैं। पक्ष पुच्छादि विशिष्ट से लिंग से पुरुष शब्द दर्शनाद तैतृ परिषद में माने जो पंचकोश की प्रक्रिया में येसो अंतरात्मा प्राणमय स्थूल के भीतर में आत्मा है प्राणमय तेन ऐसे पूर्ण प्राणम ऐसे पूर्ण है हाँ स ऐसे पुरुष विदा हाँ ऐसे पुरुष विदा मनो स पुरुष विदा तो प्राण आदि को मन आदि को पुरुष पुरुष कहा है वो चेतन है कि अचेतन है अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग है हाँ तो यहाँ पुरुष शब्द आ गया इसलिए वो चेतन लेना कोई आवश्यकता नहीं है अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है यही सिद्धांत कह रहे हैं। पक्ष पुच्छादि विशिष्ट से लिंग से जो लिंग शरीर से जो लिंग शरीर है मैंने सूक्ष्म शरीर पक्ष पुच्छादि विशिष्ट करके कहा उसका भी पुरुष शब्द दर्शन भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है तैतरे में प्राण को पुरुष शब्द कहा है मनोमय कोश को कहा है विज्ञानमय कोश में कहा आनंदमय कोश में कहा सब में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है कोई चेतन तो है नहीं वो तो चेतन भिन्न में भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है ये सिद्धांत कहा। इधर सात की टिप्पणी थी पक्ष आदि में पक्ष पुच्छादि विशिष्ट सभी एवकारो अपि अर्थ पक्ष पुच्छादि विशिष्ट शैव में जो एवकार है भाष्य में उसका अर्थ अपि के अर्थ में है माने पक्ष पुच्छादि विशिष्ट श्यापि अर्थ होगा पक्ष पुच्छ विशिष्ट व्यक्ति को भी हाँ पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है कहाँ माने लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर में प्राण को कहा है वहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है प्राण में मन में हुआ है मनोमय कोश में मन को कहा है विज्ञानमय कोश में बुद्धि को कहा है आनंदमय कोश में कहा पुरुष विदा कहा है इनको सबको पुरुष शब्द का प्रयोग अचेतन में हुआ है यही है तो ये बस शब्द अपि अर्थ में लेना कहा ये कहा। अचेतन एसोपी जो प्राणमय कोश आदि में ना पुरुष विदा करके प्राण को कहा गया मन को कहा बुद्धि को विज्ञान का इत्यादि अचेतनेशु अपि जो अचेतन वस्तु हैं उनको उनमें भी पक्ष्यादि अवेकेशु जिसमें पक्ष्यादि की कल्पना की गई है पक्ष पुच्छ इत्यादि कल्पना किया है पक्ष्यादि अवेकेशु पक्ष्यादि अवय वाले में कोशेशु है तो कोश है पंचकोश है तैतृ में कोश की बात है कोशेशु पुरुष शब्द प्रयोग दर्शनात् इति आवृत्त। पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ अचेतन में हुआ है, इसलिए यहाँ पर अमूर्त के सार में पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए चेतन लेना कोई आवश्यकता नहीं है। अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग होता है स्थान स्थान पर, ये सिद्धांति का कहना है। यत्तु सूत्र क्षेत्रज्ञस्य स्वकर्म द्वारा कारणता इति तत्राहु भारतिके। पूर्वादि ने कहा था जो सूत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, सूत्रात्मा क्षेत्रज्ञ माने समष्टि जीव, व्यष्टि जीव नहीं, सूत्र सूत्र विशेषण लगाने से समष्टि जीव हिरण्यगर्भ। सूत्र क्षेत्रज्ञ से जो सूत्र क्षेत्रज्ञ है जीव है उसका स्वकर्म द्वारा अपने कर्म के द्वारा पूर्व कर्म के द्वारा कारण था, वायु आकाश के कारण बताया था उन्होंने, पूर्वादि ने कहा था कारण था तत्राहु भारती, उस विषय में भारतीकार कहते हैं। वहाँ सूत्र क्षेत्र के कारण नहीं है, मान भारतीय प्रपंच ने कहा था सभी जगत का कारण वायु आदि का कारण कौन है, वायु वायु आकाश का कारण होता हुआ वायु का होता हुआ कौन क्षेत्रज्ञ, माने वो सूत्र क्षेत्रज्ञ हिरण्यगर्भ, तो सबका कारण वह है कहा था। भारतीकार कहते नहीं, वो कारण नहीं हो सकता, क्षेत्रज्ञ सूत्र क्षेत्रज्ञ समष्टि जीव कारण नहीं हो सकता। भारतीकार ने कहा नह्यात्म व्यतिरेकेण किंचित कारण विष्यते तेन तेन स्वरूपेण प्रत्यगात्म कारणम मंडलात्मनि चाधारे लिंगात्मैवावशीयताम् करणस्यैव तस्थत्वाद् विज्ञानात्मा विलिंगकः अज्ञातः पुरुषो यस्मात् कार्यकारण शब्दभाक् अज्ञात मिथ्या विज्ञानारूपत्वात् तत्तु तत्त्वतः। भारतीकार बोलते हैं नहीं आत्म व्यतिरेकेण किंचित कारणं विष्यते, आत्म व्यतिरेकेण किंचित कारणं नश्यते, आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी को कारण नहीं कहा जाता वेदांत में। वेदांत में कारण आत्मा ही है, परमात्मा ही है कारण, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कारण नहीं है, हिरण्यगर्भ कारण नहीं है जगत का, वायु अंतरिक्ष आदि का आत्मा ही कारण है। आत्म व्यतिरेकेण किंचित कारणम नश्यते, आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी को भी कारण स्वीकार नहीं किया जाता, कहा नहीं जाता। ये कहा तेन तेन स्वरूपेण प्रत्येगात्म कारण, उस रूप से घट पट मट वायु आकाश आदि रूप से अंतरात्मा ही कारण है, तत्त्व रूप से वही आत्मा ही दिख रहा है, माने विवर्तवाद है आत्मा आकाश रूप में दिख रहा है अज्ञानी को, है आत्मा वायु रूप में दिख रहा है, तत्त तेन तेन स्वरूपेण उस रूप से वेदादि रूप से आकाश आदि रूपेण जो आकाश आदि रूप से रूपेण प्रत्येगात्म कारण, प्रत्येगात्म ही कारण है, क्योंकि कल्पित वस्तु के लिए कारण कौन होता है, अधिष्ठान कारण होता है, आत्मा में कल्पित है सभी, तो आत्मा ही कारण है। तो ये सूत्रात्मा क्षेत्रज्ञ कारण नहीं, ये कह रहे हैं, ये कहा मंडलात्मनि चाधारे लिंगात्म वशीयता, मंडलात्मा है ना जो मंडल स्वरूप है, वहाँ लिंगात्मा अवशीयता आधार है, मंडल रूप जो आधार है, मंडल रूप आधार में लिंगात्मा को लेना है, माने आदित्य मंडल में सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है वो लेना है, लिंगात्मा माने सूक्ष्म शरीर, यही है मंडलात्मनि आधार है, मंडलात्मनि आधार है जो आधार है मंडल का, मंडल रूप जो आधार है उसमें लिंगात्मा ही अवशीयता, लिंगात्मा का ही निश्चय करना, मंडल आधार में चेतन नहीं लेना, सूक्ष्म शरीर ही लेना। भारतीय प्रबंध कहते हैं मंडल में चेतन है उसको लेना कह रहे हैं अमूर्त के रस में, वो नहीं लिंगात्मा लेना, सूक्ष्म शरीर लेना चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए, कीजिए कहा कारण से तस्थत्व, क्योंकि मंडल के मंडल में कौन रहेगा, कारण रहेगा, पूर्व चेतन नहीं रहेगा मंडल में, मंडल में शरीर में कारण है, इंद्रिया है, सूक्ष्म शरीर है, कारण से तस्तत्वात् तस्तत्वात् मंडलस्तत्वात्, मंडल में जो है कारण ही है चेतन नहीं। विज्ञान आत्मा ही लिंग का, और जो विज्ञान आत्मा होता है लिंग शरीर में है, मंडल शरीर में आत्मा नहीं है, माने शरीर में इंद्रिया आदि सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में उपाधि आत्मा है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा होता है, ये कहते हैं कारण से तस्तत्वात् मंडल में स्थित तो कारण ही है, इसलिए विज्ञान आत्मा ही लिंग का, विज्ञान आत्मा इसमें नहीं मंडल में नहीं है, वो लिंग में लिंगम गच्छति लिंग का, लिंग में जान जाता है, लिंग शरीर की उपाधि वाला है वो, ये कहा अज्ञात पुरुषो यस्मात् कार्य कारण शब्द भाग, ये कार्य और कारण दो शब्द का प्रयोग जो होता है ना वही वही सेवन करता है, वही अज्ञात पुरुष अज्ञात आत्मा ही कार्य कारण रूप से दिखता है, कार्य भी वही दिखता है कारण भी वही दिखता है, कौन अज्ञात आत्मा अज्ञात पुरुष जो अज्ञात पुरुष है, अज्ञात पुरुष जो होगा वो ना कार्य है ना कारण है, कुछ भी नहीं है। हाँ कोई अन्य कोई कारण नहीं, वेदांत पुरुष आत्मा ही कारण है सबका, ये कहते हैं अज्ञात पुरुषो यस्मात् यस्मात् कारणात् अज्ञात पुरुष है, जो अज्ञात आत्मा है चेतन है वह कार्य कारण शब्द भाग, कार्य कारण शब्द को सेवन करने वाला होता है, कार्य भी कार्य को भी वही कहा जाता है, कार्य कारण भी वही कहा जाता है, अज्ञात आत्मा को जगत में जो कार्य कारण बोलते हैं आत्मा ही हो अज्ञात आत्मा, उसे अतिरिक्त नहीं है। अज्ञात मिथ्या विज्ञान रूपत्वात् न तु तत्त्वतः, अज्ञात रूपत्वात् मिथ्या ज्ञान रूपत्वात्, कारण बनता है अज्ञात रूप होने के कारण कारण बन जाता है वो जगत, कारण नाम प्राप्त करता है अज्ञात रूप होने के कारण, जब तक ज्ञात रूप होगा कारण नहीं रहेगा, अज्ञात जब तक रहेगा आत्मा तब तक कारण, अज्ञात रूपत्वात् कारणम ऐसा समझना और मिथ्या विज्ञान रूपत्वात् कार्यम ऐसा समझना, और मिथ्या ज्ञान होने के कारण कार्य कहा जाता है, अन्यत्र अन्य बुद्धि हो जाते कार्य कहा जाता है, यही है वेदांत की गरिम महिमा है, आत्मा ही सबका कार्य कारण वही बन जाता है, वही अज्ञात आत्मा कारण भी बनता है कार्य भी बनता दिखाई पड़ता है, ज्ञात आत्मा में न कार्य है न कारण है कुछ भी नहीं है, ये सब होता है। ठीक है इसकी टीका है, परस्यैव अज्ञातस्य कारणतायः वैदिकत्वात्, परमात्मा जो है ना परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं, परस्यैव अज्ञातायः जो अज्ञातस्य जो अज्ञात अवस्था में है अभी जब तक ज्ञात नहीं हुआ अज्ञात है वही कारण तो आया वैदिकत्व, उसी में कारण तो समझने में वैदिक माने वेद तो उसी को कारण मानता है, परमात्मा को ही कारण मानता है, कौन सा परमात्मा कैसे का आत्मा अज्ञात आत्मा, जब तक अज्ञात है तब तक जगत दिख रहा है वही वही दिख रहा है और कुछ नहीं है, सोना जब तक नहीं समझता है तब तक आभूषण दिखता है, अरे तो सोना ही दिख रहा है ना, सोना ही है वो, आभूषण नाम प्राप्त किया सोना नहीं किया कि सुवर्ण नहीं किया, किसने किया सुवर्ण से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, इसी प्रकार वो चेतन ही जब तक अज्ञात रहता है तब तक कार्यकारण दो शब्द का प्रयोजक हो जाता है, दो शब्द से बोला जाता है उसी को, ये कहा ये कह रहे हैं क्या परस्यैव अज्ञात से कारणतया वैदिकत्व, जो परमात्मा अज्ञात रूप अज्ञान विशिष्ट परमात्मा है ज्ञात नहीं है वो वही कारण रूप से वैदिक वही है कार्यकारण उसी को माना जाता है तब तक, ये कहा आकाशाद वायु इत्यादो आकाशादिर्भि कारणत्वं श्रुतम इति आशंका, पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है कि महाराज ये शंका है कि केवल आत्मा को ही कारण थोड़ी कहा जाता है, आकाशाद वायु आया तो वायोर आप इत्यादि आया, वायो अग्नि अग्निर आप, तो ये सब कारण माने गए, आकाश को भी कारण माना है, किसका कारण वायु का कारण माना हुआ है, तो आप कहते हैं परमात्मा ही एक कारण है अज्ञात परमात्मा कैसे होगा, आकाशाद वायु इत्यादि तैतृ उपनिषद में है, तो आकाशाद वायु ये जो कहा है इत्यादि इत्यादि जो शब्द आए हैं श्रुति में, तो आकाशादिरपि कारणत्वं श्रुतम, आकाशादि में तो कारण तो सुनाई पड़ता है ना, तो पर अज्ञात आत्मा ही कारण कैसे माना आपने, वेदांत में ऐसे कैसा होगा, ये भी वेदांत की बात है आकाशाद वायु, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं तेन तेन स्वरूपेण प्रत्येगात्मा के कारणम, उस रूप से प्रत्येगात्मा ही कारण है, जो आकाश से वायु या आकाशात वायु बोला जाता है आकाश भावापन्न परमात्मना वायु जायते ऐसा अर्थ है, यह स्थिति है माने आकाश भाव प्राप्त हुआ ब्रह्म है उसके द्वारा वायु होगा, जैसे मृत्तिका पहले कपाल रूप को प्राप्त होगी उसके बाद में वही मृत्तिका कपाल रूप को प्राप्त माध्यम से घट को प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार परंपरा वैसे चलते जाना है, परमात्मा से अन्य कोई कारण है ही नहीं, वेदांत के सिद्धांत है एक ही कारण है, कब अज्ञात परमात्मा कौन सा परमात्मा, यह आत्मा जब तक अज्ञात है तब तक जगत कार्य कारण दो शब्द में प्रयुक्त होता रहेगा, ये ऐसा जब ज्ञात होगा न कार्य न कारण कुछ नहीं है, स्थिति है माने जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता तब तक तो अनेक प्रकार की कल्पना होती है, वहां तो सर्प आदि के कारण कौन रज्जु, यही माना जाएगा। अज्ञात रज्जु सर्प का कारण, जलधारा का कारण, भूछिद्र का कारण, जो जो कल्पना करेंगे सबका कारण कौन है? रज्जु, अज्ञात रज्जु। अज्ञात रज्जु कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, ये स्थिति है वेदांत की। ये कहा आगे टीका में कहते हैं, यत् तू पुरुषो मंडलाधारो विज्ञानात्मति तथा पूर्वा पूर्वक से भरतपुर कहा था, जो मंडल आधार वाला पुरुष जो है विज्ञान आत्मा, वह सार अमूर्त का सार वही है कहा था। अमूर्त का सार है, मंडल आधार है जिसका, बहुवरी समास करना मंडल आधार में, मंडलम आधारो यस्य, जिसका है मंडल आधार, किसका? वो चेतन का, ऐसा कहा था। चेतन हिरण्यगर्भ का चेतन जो विज्ञान आत्मा, वो अमूर्त का सार है करके कहा था, उसके ऊपर बोलते हैं। ये कहा यहाँ, यह तो पुरुष हो, पुरुष माने चेतन, मंडलाधार, मंडलाधार में मंडलम आधारो यस्य, मंडल है आधार जिसका, पुरुष चेतन का, ऐसा करके भरत प्रतिनिधि कहा था। विज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा ही वहाँ अमृत का सार है करके कहा था, मंडल आधार वाला तत्रह। उस विषय में कहते हैं, अरे मंडल आधार वाला नहीं होता विज्ञान आत्मा, मंडल आधार वाला तो लिंग शरीर होता है, कौन होता है? और लिंग शरीर आधार वाला विज्ञान आत्मा होगा, ये कहते सिद्धांत। ये कह रहे हैं यहाँ मंडल इत्यादि करके बोलते हैं। मंडलात्मनि च आधारे, मंडल रूप जो आधार है, ये वार्तिक में बोला था, मंडलात्मनि, मंडलात्मनि च आधारे लिंगात्मा ही अवश्यता। हम लिंगात्मा को ही समझना, चेतन को मत समझना, सूक्ष्म शरीर रहता है मंडल रूप आधार में, अवश्यताम। ये कहा था अवश्यताम। टीका में कहते हैं आगे, तत्र हेतु महा, उसको कारण बताते हैं, मंडल रूप आधार में माने करण को ही लेना, लिंगात्मा को ही लेना, उसमें हेतु बताते हैं। हेतु क्या है? करण शैव तत्थत्वात्, देखो मंडल रूपी आधार में तो करण ही रहेगा, तस्थ कौन होगा? कर्ण होगा, मंडलस्थ होने से, तस्थ माने मंडलस्थ, कौन? करण है, चेतन नहीं, क्यों? विज्ञान आत्मा ही लिंग, अरे विज्ञान आत्मा तो लिंग में होगा, लिंग आधार वाला होगा, मंडल आधार वाला नहीं होगा, मंडल आधार जिसका है वो करण है, और करण आधार वाला होता है विज्ञान आत्मा। ये कहना चाहते हैं, यथा गोलकेशु करणात्मा एव अवतिष्ठते, जैसे जैसे गोलकों में, ये जो चक्षुरादि हमारे गोलक है ना, चक्षु है, स्त्रोत्र है, नासिका है, गोलक है, इन गोलकों में करण रूप करण रहते हैं, कौन रहते हैं? इंद्रियां रहती है, यहाँ करण रहती, करण माने इंद्रियां रहती, कहाँ? गोलक में, चक्षुरादि जो गोलक हैं, ये गोलक में इंद्रियां रहती है, ठीक इसी प्रकार एक कहते यत्तु यथा गोलकेशु, जैसे गोलकों में तत्त इंद्रियों का जो गोलक है, रहने की कुर्सियां हैं, चक्षुरादि जो कुर्सियां हैं गोलक हैं, इसमें गोलकेशु करणात्मा ये अवतिष्ठते, वह चेतन नहीं रहता गोलक में, कौन रहता है? लिंग शरीर रहता है। तथा उसी प्रकार मंडले भी, मंडल में भी, आदित्य मंडल में भी यही है, तस्य अवस्थिति माने करणात्मा, करणात्मा ना ये अवस्थिति, करणात्मा की स्थिति होगी वहाँ, चेतन की नहीं। ये कहा तत्क्षेत्रज्ञ स्तर ही पुत्र अस्थि, फिर वो क्षेत्रज्ञ कहाँ रहता है जब मंडल में नहीं है क्षेत्रज्ञ? मंडल में करण है, लिंगात्मा है, इंद्रिया है, तो फिर वो कहाँ रहता है क्षेत्रज्ञ? फिर तो कहते वो लिंग में रहता है, किस में रहता है? लिंग शरीर में है, मंडल में नहीं है, मंडल में तो लिंग है, लिंग में क्षेत्रज्ञ है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। विज्ञान आत्मा इत्यादि कहा था, विज्ञान आत्मा ही लिंग ग, ये कहा था, लिंगम गच्छति लिंग ग, लिंग की तरफ जाता है, ये मंडल की तरफ नहीं आता, वो तो लिंग शरीर की तरफ है, लिंग उपाधि वाला है वो, ये कहा था। ठीक है, मंडल से लिंग उपाधि तो बत, जैसे मंडल लिंग शरीर उपाधि वाला, लिंग शरीर उपाधि वाला वाला है, मंडल लिंग शरीर का उपाधि है, जिस प्रकार मंडल जो है लिंग शरीर का उपाधि है, मंडल से लिंग उपाधित्व बत, मंडल में जैसे लिंग के उपाधित्व आए, लिंग शरीर का उपाधि आ गया, लिंग शरीर का उपाधि क्या है तो मंडल, ठीक इसी प्रकार तस्यापि विज्ञानात्मनो उपाधि तुम तस्यापि माने लिंगात्मनो भी, जो लिंगात्मा है लिंग है वो भी, उसका भी विज्ञानात्मक उपाधि, तो विज्ञानात्मक उपाधि लिंग शरीर है, ये कहा। प्रामाणिकम यदि वक्तुम ही शब्द, ये प्रामाणिक ऐसा कहने के लिए वार्तिक में ही लगा दिया है, विज्ञान आत्मा ही लिंग ग्रह ऐसा कहा, ही लगाया एक कहा ही शब्द है। परस्य अभी कूटस्तत्व ना कारणता, हाँ फिर पूर्व पक्ष एक शंका करते हैं परमात्मा भी तो कारण नहीं बन पाएगा, क्यों निर्विकार है वो तो कैसे कारण होगा। आपने कहा कि सारे वेदांतों में परमात्मा ही कारण है, तत्त्व रूप से कैसे बोल दिया, वो निर्विकार है उसमें कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, कारण कैसे बनेगा, ये पूर्वादि के कहना है। परस्यापि माने परमात्मनोपि कूटस्थत्व, कूटस्थ होने से न कारणता, कारणता नहीं हो सकती इति तत्राह, उसके उत्तर देते सिद्धांत ही अज्ञात का, अज्ञात पुरुषो यस्मात् कार्य कारण शब्द भाग, वास्तव में वो कारण भी नहीं बनेगा कार्य भी नहीं बनेगा, किंतु अज्ञात पुरुष जो होगा ना जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं है अज्ञात है, वही कार्य कारण शब्द प्राप्त करने वाला वही होता है, वही कारण का उसी को कारण कहा जाता है, उसी को कार्य कहा जाता है जब तक अज्ञान अवस्था में है, अज्ञात है तब तक, यही कहा, ये कहा था अज्ञात पुरुष हो अस्मात्, अस्मात् कारणात्, जो अज्ञात पुरुष है उस अज्ञात चेतन है आत्मा है वह कार्य कारण, कारण शब्द भाग कार्य, कार्य शब्द और कारण शब्द दोनों का सेवन करने वाला वही है, दोनों प्राप्त करता है वो अज्ञात आत्मा, उसी को है आत्मा, अज्ञात होने के कारण से कार्य और कारण रूप से प्रयोग हो रहा है, हाँ जैसे होता है सुवर्ण अज्ञान के कारण कुंडल आदि का प्रयोग हो रहा है, क्या हो रहा है कुंडल कवच आदि का प्रयोग हो रहा है सुवर्ण, अज्ञात सुवर्ण कुंडल आदि रूप से शब्द प्रयोग हो रहा है, वास्तव में कुंडल आदि है ही नहीं, इस प्रकार कार्य कारण वास्तव में नहीं है, जब तक आत्मा अज्ञात है तब तक वही कार्य कारण वहां पर दिखता है, क्योंकि एक ही आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, यही है ठीक है। हमने कहा अज्ञात रूपत्व कारणत्वे तत्शब्द भागत्वे मिथ्या ज्ञान रूपत्व च कार्य शब्द भागत्वे च हेतु इति भेद, दो का हेतु करना, क्या करना, अज्ञात रूपत्व जो अज्ञात स्वरूप ब्रह्म है ना कारणत्वे तत्शब्द भागत्वे, कारणत्व माने तत्शब्द कारण शब्द का प्रयोग में हेतु है, कारण शब्द के प्रयोग में अज्ञात रूप आत्मक हेतु है एक, और दूसरा मिथ्या ज्ञान रूपत्व से जो मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान माने झूठा ज्ञान, होता है सुवर्ण हम कुंडल कवच बोलते हैं झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान रूप कार्य बोलते हैं, मिथ्या रूप ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रूपत्व से कार्य शब्द भाग के, कार्य शब्द भाग शब्द पर प्रयुक्त होने हेतु है, तो कार्यकाल में हेतु वही परमात्मा ही हो जाता है अज्ञात होने पर, यह अर्थ है। तस्मात परस्मिन कार्यादि भाव से आरोपात, इसलिए परमात्मा में ही कार्य कारण भाव आदि आरोपित है, क्या है आरोपित, वास्तव में कार्य है ना कारण है, तस्मात परस्मिन कार्य कार्यादि भाव से आरोपात न कौटस्थ्यादि दोषम, इसलिए कूटस्थ आदि में कोई दोष आने वाला नहीं है, कोई दोष नहीं आएगा कुटस्थ, कुटस्थ ही है केवल भासना है, अज्ञात काल में कार्यकाल रूप में भासता है, जैसे सुवर्ण अज्ञात काल में कवच कुंडल आदि में भासता है, वास्तव में कवच कुंडल होता ही नहीं है, सुवर्ण ही होता है, मृतिका घट रूप में भासती है अज्ञात काल में, वास्तव में घट होता ही नहीं है, मृतिका ही होती है, इसी प्रकार उसमें कोई दोष नहीं आएगा, माने कुटस्थ होने से फिर कैसे कार्य कारण बनेगा, ये दोष आने वाला नहीं है, कार्य कारण वास्तव में है ही नहीं, कल्पना है अज्ञात काल में ऐसा भासता है, वास्तव में नहीं है, ये कहा। अच्छा आगे टीका से देखना है ना, भाष्य तो केयर लिया था, ठीक है मैं निराकरण टीका आगे, कथम मूर्त रसेना सह यथोक्त अमूर्त रसस्य अतुल्यता, भाष्य भाग्य पक्ष अभी हो गया, नवायुक्तम संत सक्षाम प्रजा प्रजनयितुम इमान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम करवाम इति ते एतान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम अकुर्वन इत्यादौ अन्नर समयादि सूचा श्रुत्यंतरे पुरुष शब्द प्रयोगात, पूर्वादि ने कहा था कि यदि वहां पर मंडल में अमूर्त के सार में चेतन को नहीं लेंगे तो पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या पुरुष शब्द का प्रयोग किया, अमूर्त का सार को पुरुष कहा हुआ है मंडल में तो मंडलस्थ पुरुष, ये कहा, उसका उत्तर देते हैं, एक तो तैतृय परिषद का दे दिया जो पक्ष पुच्छादि विशेषण अंतकरण आदि को कहा सूक्ष्म माने मनोवाय कोष विज्ञानवय कोष में पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ है, वो चेतन नहीं है, अचेतन में भी हुआ है। इसी प्रकार यहाँ अचेतन में हो सकता है, माने सूक्ष्म पुंज के लिए जो आदित्य मंडल में लिंग शरीर है उसमें हो सकता है सूक्ष्म। कहा दूसरा दृष्टांत देते हैं, श्रुति देते हैं, दूसरा हेतु देते हैं। नवाई तम संत सक्षाम प्रजा प्रजन हितुम इमान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम करवाम इति ते एतान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम अकुर्वन इत्यादि इत्यादि का ये मंत्र है कहीं वेद में आया। ये प्राणों ने विचार किया ये सात को जब तक एक नहीं बनाएंगे तब तक हम इस प्रजा की रक्षा नहीं कर सकेंगे, तो इनको एक बनाना है। ये सातों को जो शिरस्थ सात है ना, तो नासिका क्षेत्र में, तो कर्ण क्षेत्र में, जो चक्षु क्षेत्र में, एक मुख क्षेत्र में। नवा इतम संत, ये जब इस प्रकार बैठे जैसे जैसे अलग अलग होंगे, ये जब तक भिन्न भिन्न होंगे तब तक न सक्षम प्रजा प्रजने तुम, मैं प्रजा की रक्षा हम कर नहीं पाएंगे, इस शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे हम। इमान सप्त पुरुषान, ये जो सात पुरुष हैं शिरस्थ, जो सात पुरुष हैं, सात जो गोलक में बैठे हुए इंद्रियां हैं, एकम पुरुषम करवामा कहा हुआ है, एक ही बनाए इनको, ऐसा प्राणों ने विचार किया। और ते एतान सप्त पुरुषान, ये जो सात पुरुष हैं इनको, मैंने शिरस्थ जो सात हैं इनको, एकम पुरुषम अकुर्वन, एक ही बना दिया उन्होंने, प्राणों ने एक बना दिया, ऐसा कहीं स्तुति में आया है। तो यहाँ पर इमान सप्त पुरुषान करके जो कहा हुआ है, शिरस्थ जो सात पुरुष कहा, ये चेतन नहीं है, अचेतन में भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग है। एक तो तैतृ उपनिषद का दृष्टांत दिया और दूसरा ये श्रुति है कहीं, ये कहा इत्यादि श्रुत्यंतरे पुरुष शब्द प्रयोग, अन्य श्रुति है ये, उसमें भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, अचेतन में किसमें, अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ भी आदित्य मंडलस्थ जो होगा वो अचेतन लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का पुंज है, तो उसमें पुरुष शब्द का प्रयोग करना कोई आपत्ति नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। अच्छा, प्रयोगात्म दो नंबर की टिप्पणी है, न मंडलाधार से चेतनत्व अभी तो कारणात्मत्व एवं शेष है, ये सिद्धांत कहते हैं। इसलिए मंडल का आधार चेतन नहीं अभी तो कारणात्मत्व, वो कारण रूप है, कौन सा है, कारण है, सूक्ष्म शरीर है वो, आत्मा नहीं, वो चेतन नहीं लेना, ये सिद्धांत ने कहा। आगे कहते इति अधिदैवतम, कहते इस प्रकार अधिदैवक विषय मूर्ता मूर्त की अधिदैवक चर्चा हो गई, माने देवता संबंधी चर्चा हो गई। इति अधिदैवतम इति उक्त उपसंहारो, जो कहा हुआ जो उपसंहार किया है यहाँ उसका अध्यात्म विभाग उक्त अर्थ, आगे अध्यात्म का विभाग कहना बाकी है। अध्यात्म में भी मूर्तामूर्त हैं, यही शरीर में भी मूर्तामूर्त हैं, अभी तो हम बाहर देख रहे थे मूर्तामूर्त, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के देख रहे थे मूर्त अमूर्त, और इनका सार क्या है, कहा आदित्य मंडल पृथ्वी जल तेज का सार है, और आदित्य मंडलस्थ जो सूक्ष्म पुंज है वह अमूर्त जो वायु आकाश का सार है करके देख रहे थे, अधिदैव में देख रहे थे, अब अध्यात्म में भी वही देखना, अध्यात्म इस शरीर में भी मूर्तामूर्त दो भाग है, यहाँ भी है, ये कहना है। इति अधिदैवतम इति उक्त उपसंहार, कहा हुआ का ये उपसंहार है, इति अधिदैवतम करके मंत्र के अंत में दिया था, जो पूर्व में कह दिया, फिर इति अधिदैवतम क्यों कहा, पहले कहा हुआ कोई भी जो कहा उसको यही कहते हैं। उक्त उपसंहारो अध्याय अध्यात्म विभाग उक्त अर्थ, इति शब्द लगा करके अधिदैवत इसलिए कहा, आगे अधिदैवत बोला किस लिए, अध्यात्म का विभाग कहने के लिए, अध्यात्म अतिरिक्त है अभी बताना बाकी है, ये कहने के लिए है कहा। टिप्पणियां हैं 6-7, 6 में कहते हैं अध्यात्मम अधिदैवतम इति, तीन नंबर है, तो तीन में कहा देवेशु मूर्तामूर्तयोर विभाग समाप्त है, देवताओं में मूर्तामूर्त का विभाग समाप्त हो गया, अधिदेव में देवताओं को अधिदेव बोला जाता है, देव में होने वाले को अधिदेव बोला गया, इनका मूर्तामूर्त समाप्त हो गया, अब अध्यात्म में है, अब मूर्तामूर्त का विभाग इसी शरीर में करना है, आगे ये कहना है। 4 में कहा अध्यात्म विभक्त उक्ति अवधि ज्ञप्ति अर्थ, अध्यात्म विभाग के कथन के अवधि के ज्ञान के लिए इति अधिदैवतम करके बोला है, पूर्व कंडिका के अंत में कहा इति अत्यधिदैवतम, इस प्रकार कहा। अच्छा टीका से देखते हैं, कथम मूर्तरसेन सह यथोक्त अमूर्तरस्य अतुल्यता इति आशंक्य। भर्ती प्रबंध कहते हैं मूर्तरस के साथ हमने जो कहा हुआ अमूर्त का सार है, रस है, उसमें कैसे अतुल्यता है, समान है, मूर्त का सार और अमूर्त का समान है दोनों। कथम मूर्तरसेन सह, मूर्तरस के साथ, मूर्त के रस किसको बताया था, आदित्य मंडल को, और अमूर्त का सार बताया गया माने ये मंडलस्थ जो जड़ भाग है, सूक्ष्म शरीर पुंज है उसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमूर्त का रस तो विज्ञानात्मा जीव है कहा था, हिरण्यगर्भ कहा था, उसके कैसे यहाँ अतुल्यता कैसे समान है, यही है उनका कहना। कथम मूर्त रसेन सह, मूर्त का सार जो आदित्य मंडल बताया आपने उसी प्रकार यथोक्त तो अमृत रस से, हमने जो कहा अमृत रस किसको कहा, लिंगात्मा को कहा हुआ हमने, सूक्ष्म जीव को कहा हुआ है, समष्टि जीव को, उसको अतुल्यता कैसे समान है, ये शंका कर उत्तर देते हैं। 16 की टिप्पणी है यहाँ, मधुक्त क्षेत्रज्ञ से, मैंने कहा जो क्षेत्रज्ञ, किस क्षेत्र को कहा मैंने, सूत्रात्मा क्षेत्र को मैंने कहा था, भरती प्रबंध कह रहे मधुक्त मेरे द्वारा कहा, मैया उगता मधुक्त मेरे द्वारा कहा हुआ जो क्षेत्रज्ञ है उसमें कैसे अतुल्यता है, समान है, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं मूर्तस्य तु भूतत्रयस्य, ये भाषण में कहा मूर्तस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूर्तम में मंडलम दृष्टम, मूर्त का रस सार जो है भूत, तीन भूतों का सार मूर्त मंडल ही देखा गया है, ये भाष्यकार कहते हैं। भूतत्रय समान जाति, हम कैसे देखा, तीनों भूतों के समान जाति देखा, तीनों भूत अचेतन है तो मंडल भी अचेतन है, समान प्रकार वाला देखा गया, समान जाति हम समान प्रकारम, प्रकार बचने जाति, और जाति और प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में, समान जाति माने समान प्रकारम, समान प्रकार देखा गया, जैसे अचेतन है वैसे वहाँ अचेतन देखा गया, न चेतन, हाँ चेतन नहीं देखा गया, मूर्त का सार अचेतन ही देखा गया। तथा उसी प्रकार अमूर्त यूरोपी, जो अमूर्त है वायु आकाश वो भी अचेतन है, उनका सार भी जो होगा, अमूर्त यूरोपी भूत है, यो जो अमूर्त भूत है वायु आकाश, ये दोनों का भी तत्समान जाति है, उसी के समान प्रकार रूप से ही अमूर्त रसे ना युक्तम भवितुम, अमूर्त का सार भी वैसे होना चाहिए, क्यों, वायु अंतरिक्ष अचेतन है तो अचेतन ही होना चाहिए उसका भी सार, ये सिद्धांति का कहना है। तो आप अमूर्त का सार विज्ञानात्मक सूत्र क्षेत्रज्ञ नहीं लेना होगा, ये कहा, क्यों, वाक्य प्रवृत्ति तुल्यत्वाद, वाक्य की प्रवृत्ति समान है, मूर्त वाक्य में जैसे आया अमूर्त में वैसे लेना होगा, जो मूर्त का सार ले लेगा अचेतन तो अमूर्त का सार भी अचेतन ही लेना होगा, वाक्य की प्रवृत्ति तो समान होने से एक कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अमूर्तस्य असौ रसस्य इति अमूर्त रस, अमूर्त और रस में कर्मधारय समास करना, जो अमूर्त है वही रस है, सार है, ऐसा रस तेन इति यावत, उसके द्वारा अमूर्त रस के साथ कहते समय में, जो अमूर्त रसे ने कहा था उसका ये इसके लिए कहा, अमूर्त रसेन का अर्थ कर दिया, जो अमूर्त है वही रस है, सार है, वायु आकाश अमूर्त होते हैं, अमूर्त ही सार है। अमूर्त रसस्य चेतनत्व हेतु रसोर्वैजात्य स्यात्, माने अमूर्त रस, अमूर्त का सार यदि चेतन मानने पर, भक्ति प्रपंच जैसे चेतन मानते हैं उस अर्थ में, तो रस में वैजात्य आ जाएगा भिन्न प्रकार, क्यों, मूर्त के जो रस आया सार अचेतन, और अमूर्त का सार चेतन लेने में वैजात्य समान नहीं होगा, भाव ही कहा। अस्तुतर वैजात्य कहते हैं, उन्होंने जो वैजात्य मूर्त का सार अचेतन हो, अमृत का सार चेतन हो, विजाति हो, वृद्ध हो, कहा नहीं, यथा कहा, यथा ही करके भाष्य में कहते हैं, यथा ही मूर्ता मूर्ति चतुष्टय धर्मति, दोनों समान धर्म वाले हैं, मूर्त भी चार धर्म वाले हैं और अमूर्त भी चार धर्म वाला है, विभज्यते असंकीर्ण रूप से विभक्त हैं, अलग अलग हैं, चार चार धर्म दोनों में हैं, समान है, मूर्त में भी चार धर्म है, अमूर्त में भी, क्यों, मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व, ये मूर्त में चार धर्म है, मूर्त भूत जो पृथ्वी जल तेज में, और अमूर्त वायु आकाश में भी क्या है, अमूर्तत्व अमृतत्व यत्व तत्व, चार धर्म वहाँ भी है, समान है। टीका में कहा मूर्तम मर्त्यम स्थितम सत्य, मूर्त से मूर्त का ये चार धर्म वाला है, ये मूर्त है मर्त्य है स्थित है सत है, मूर्तस्य चतुष्टय चतुष्टयम, ये चार धर्म मूर्त के हैं। ये कहा आठ की टिप्पणी में कहते हैं चतुष्टयम भूतत्रयस्य इत्यर्थ, तीनों भूतों का चार धर्म है, मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व सत्व, यही है। और अमूर्तम माने अमूर्तम माने वायु आकाश को लेकर बोलते हैं, अमूर्तम अमृतम व्यापी तत्, ये उसका धर्म है, अमूर्त का धर्म, अमूर्तस्य माने वायु अंतरिक्ष का धर्म है, ये यही होते हैं अमूर्तम माने और अमृतम और व्यापी, वहाँ यत कहा था उसका तो व्यापी सब सभी तरफ जाने वाला, और तत् यही है परोक्ष रूप से होने प्रयोग होने वाला। अमूर्तस्य माने नव की टिप्पणी में कहते हैं भूतद्वयस्य, दोनों भूतों का भी चार विशेषण है, वायु आकाश का भी यही है। विभजनम असंकीर्णत्वेन प्रदर्शन, विभजन माने असंकीर्ण से भिन्न भिन्न रूप से प्रदर्शन किया है, चारों चारों धर्म दोनों में दिखाया है, यथा जिस प्रकार दिखाया तथा रस रसवतो मूर्तामूर्त यो, रस वाले जो मूर्तामूर्त दोनों का सार है, सार वाले दोनों हैं, ये मूर्त भी है अमूर्त भी है, तो रस वाले जो मूर्तामूर्त दोनों हैं सार वाले दोनों का तुल्यत्वम उक्तम, तुल्य कहा दोनों में समान कहा, चार चार धर्म दोनों में दिखाया मूर्त में अमूर्त में भी समान कहा। सत्र की टिप्पणी में कहते हैं दस की टिप्पणी, दस में कहते हैं भूत भूतत्रय भूतद्वय रूप है, और जो तीन भूत और दो भूत इनका चतुष्टय धर्मवत्व तुल्य, चारों धर्म दोनों में है, इसके तुल्य है दोनों में, बराबरी है समानता है दोनों में, मूर्त में भी चार भूत चार धर्म है और अमूर्त में चार धर्म है, तीन भूत में भी चार धर्म है दो भूत में भी चार धर्म है समान है। ठीक है, तथा उसी प्रकार जैसे ये चारों धर्म से युक्त है समान धर्म है, जब वहाँ भी समान धर्म लेना होगा, जब मूर्त का सार लेते समय में अचेतन लिया है तो अमूर्त का सार लेते समय अचेतन लेना होगा, इस सिद्धांति का घन है। तथा रसोरअपि, जब रस लेने के जा रहे हैं आप, अभी मूर्त का सार क्या है आदित्य मंडल, और अमूर्त का सार क्या तो आप कहते हैं हिरण्यगर्भ क्षेत्र के जीव, ऐसा नहीं, जब अचेतन को लिया आदित्य मंडल, अमृत मूर्त का सार लिया है अचेतन, तो अमृत का सार भी अचेतन लेना होगा, ये कहता तथा उसी प्रकार रसयोर अभी, जब सार लिया लेने पर भी ग्यारह की टिप्पणी में कहा वेदिकरण षष्ठ, वेदिकरण में षष्ठी है, रस का भी वैसे लेना कहते हैं समान नहीं, ठीक तयो तुल्यत्व नैव प्रकार प्रदर्शन उचितम, उन दोनों का समान रूप से कहना उचित होगा, ये दोनों समान रूप से ही लेना होगा, माने जब मूर्त का सार अचेतन लिया है तो अमूर्त का सार भी अचेतन ही लेना युक्त होगा, ये सिद्धांत कह रहे प्रदर्शन उचितम कहा। बार की टिप्पणी में कहते हैं अचेतनत्व न तुल्यम तुल्य धर्म है, वह अचेतन रूप से तुल्य धर्म से ही लेना चाहिए, पहले जो मूर्तामूर्त के जो मूर्तामूर्त बताया था अचेतन धर्म को लेकर के बोला हुआ था, तो सार लेते समय अचेतन धर्म ही लेना होगा, तो चेतन कहाँ से आएगा, सिद्धांत का कहना है। न तो अमूर्त रसे रसश्चेतनो अमूर्त रसश्चेतन, न तो अमूर्त रसश्चेतन मूर्त रसस्तु अचेतन इति युक्तो विभागो, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अमूर्त का रस तो चेतन है और मूर्त का रस अचेतन है, ऐसा विभाग युक्त नहीं, माने अर्ध जरती ऐसे अप्रामाणिकत्व, आधा शरीर बूढ़ा हो जाना आधा शरीर जवान रहना ऐसा अप्रामाणिक होता है, अर्धजरित ही नया बोलते हैं, आधा शरीर तो बूढ़ा बूढ़ा हो गया और आधा शरीर जवान है, ऐसा होता है क्या, या तो जवान होगा या बूढ़ा होगा, तो अर्धजरित ही न्याय लगाना ठीक नहीं है, माने एक तरफ चेतन लेना एक तरफ जड़ लेना ये ठीक नहीं है, एक तरफ अचेतन एक तरफ चेतन लेना ठीक नहीं, ये कहा बता दिया तथा इत्यादि का, इसलिए कहा तथा रस रसोरभि मूर्तामूर्त तुल्य न्याय युक्त विभाग, जब माने कार्य लेते समय जैसा कहा था तो सार लेते समय भी ऐसे ही अचेतन से लेना होगा दोनों का, यही कहा न तो अर्धवैशसम, यही बोला था टीका में आगे, अर्धवैशसम परिहर्तुम संगते, आधा हिंसा सिद्धांत आधा हिंसा हो जाएगी ऐसा करने पर कहा तो उसको खंडन करने के लिए पूर्वादि शंका करता है महाराज माने मूर्त का सार भी चेतन ही है, माने मंडल नहीं मंडला मंडल उपाधि वाला चेतन है मूर्त का सार, तब तो दोनों चेतन समान हो जाएगा ना, अमूर्त का सार चेतन है मूर्त का सार भी चेतन है मंडल उपाधि वाला चेतन, अब तो समान हो जाएगा, ये भारतीय प्रपंच ने कहा। अर्धवैशेषम परिहर्तुम संगते, अर्धवैशेष्य का आधा आधा हिंसा, इसका खंडन करने के लिए पूर्वादि शंका उठाता है। मूर्तरसेपी कहा था, मूर्तरसेपी मंडल उपाधि क्षेत्रों में विवक्षते, मूर्तरस में भी मूर्त का जो सार लेते हैं उस काल में भी मंडल उपाधि वाला चेतन विवक्षित है, तो यहाँ भी चेतन हो गया, अब अमूर्त का रस भी चेतन है, ऐसा कहते सिद्धांति कहेंगे आगे। ठीक है, हम कहते हैं अमूर्त रसवत्, मूर्त रस शब्द नापी चेतन से प्रमणो मंडलापन्न से ग्रहण इत्यत दूषयति। पूर्वादि ने कहा था कि अमूर्त रस के समान, जैसे अमूर्त रस है चेतन, अमूर्त का सार है चेतन, इस पर अमूर्त का सार भी चेतन, कैसे लेने मंडल उपाधि वाला चेतन, तो यही ठीक आप कह रहे हैं। अमूर्त रसवत्, जैसे अमूर्त रस है कौन है, चेतन है वो। मूर्त रस शब्द नापी, मूर्त रस शब्द, मूर्त के रस शब्द के द्वारा भी चेतन से प्रमो, चेतन ब्रह्म को ही लेना, कैसे मंडलापन्न से मंडल भाव प्राप्त हुआ चेतन, कैसा चेतन, शुद्ध चेतन नहीं है, उपाधि विशिष्ट है, मंडलाभाव मंडलापन्न से ग्रहण, मंडला मंडल भाव को प्राप्त हुआ चेतन ग्रहण होता है। इति एतद् दोषयति, ये जो पूर्वादि ने कहा इसका सिद्धांति दोष देते हैं, इसके ऊपर दोष देते कहा। तेरह की टिप्पणी में कहा मंडलाभावापन्न से मंडल भाव को प्राप्त हुआ चेतन ही यहाँ भी है, रस शब्द से ही लिया जाएगा, चेतन ही लिया जाएगा, ऐसा कहे तो सिद्धांति दोष देते हैं। अरे ये तो बहुत कम कहा आपने, हम तो सारे पदार्थ में परमात्मा ही, एक ही परमात्मा ही मानते हैं, केवल मंडल में ही परमात्मा थोड़ी है, मंडला अभाव रूप से सर्वत्र परमात्मा ही है, घट पट मठ चट जो भी उपाधि है परमात्मा ही है सर्वत्र, यही है। अति अल्पम, इस सिद्धांत का अति अल्पम इदम उच्यते, ये बहुत कम कहा आपने, क्यों सर्वत्र मूर्ता मृत ब्रह्म रूपेण विवक्षित होता, सारे के सारे संसार में कोई भी वस्तु होगा मूर्त या अमूर्त पदार्थ वो ब्रह्म ही है, वहाँ विवक्षित है, माने अज्ञात ब्रह्म मूर्ता अमूर्त रूप से भास रहा है, किस रूप में अज्ञात ब्रह्म, ज्ञात ब्रह्म में न मूर्त है न अमूर्त है, कुछ नहीं है, ये स्थिति है। ठीक है, हमें कहते हैं मंडल से चेतन कार्यतया, मंडल चेतन का कार्य है, चेतनत्व सर्वस्य तत्कार्यतया, मंडल चेतन का कार्य होने से यदि चेतन है मंडल में चेतन है तो सर्वस्य तत्कार्यतया, सारे जगत चेतन का कार्य है, केवल मंडल ही थोड़ी है कार्य, सिद्धांत कार्य केवल आदित्य मंडल ही चेतन का कार्य नहीं, संपूर्ण संसार में कोई भी वस्तु चेतन का ही कार्य है, सर्वस्य तत्कार्यतया, तन्मात्रत्वात् चेतन मात्रत्वात्, क्योंकि कार्य नाम की वस्तु होता नहीं कारण ही होता है, वाचारों नामधेय विकारों नामधेय लग जाएगा, तन्मात्रत्वात् रसयो चेतनता, ये दोनों रस में चेतनता, ये विशेषण अनर्थक्यम, फिर ये विशेषण अनर्थक हो जाएगा, ये स्थिति है। मंडलाधार से चेतनत्व पुरुष शब्द श्रुति प्रसाद अष्टव्यम इति संगति, पूर्वादि कहता महाराज श्रुति के आधार पर लेना पड़ेगा, चेतन लेना पड़ेगा मंडल में, क्यों पुरुष शब्द का प्रयोग हो रखा वहाँ, अमूर्त का सार लेते समय रस लेते समय पुरुष का ये सब पुरुष बोला हुआ है, तो इसलिए चेतन को ही लेना पड़ेगा अमूर्त के सार रूप से, पूर्वादि की शंका है। मंडलाधार से मंडल मंडलो मंडलम आधारो यश, मंडल है आधार जिसका, ऐसा चेतन तुम मंडल आधार वाला जो चेतन है, पुरुष शब्द पुरुष शब्द का प्रवृत्ति हो रखी है, या ये सब पुरुष करके बोला हुआ वहाँ श्रुति में पुरुष शब्द प्रयोग होने से, यष्टव्य मानना पड़ेगा, मंडल आधार वाला चेतन ही लेना होगा अमूर्त का सार, पुरुष शब्द का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा नहीं तो, यदि अचेतन लेंगे तो, यह शंका है पूर्वादि की। चौदह में कहा कर्णात्मन, कर्णात्मा जो मंडल है ना, मंडल आधार में चेतन मानना चाहिए, ऐसा पूर्वादि की शंका, पूर्वादि शंका कर रहा है। पुरुष शब्द अचेतन है अनुपन्न, पुरुष शब्द जो है ना अचेतन में तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं मंडल में मान अमूर्त का सार अचेतन है कहते हैं, कारण है कहते हैं, कारण नहीं, अचेतन में मन पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं होता, ये शंका आ गई, तो सिद्धांत कहते हैं अरे बाबा अचेतन में कई स्थानों में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हुआ तो क्या आपत्ति है, ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं ना करके बोलेंगे। ठीक है, अनुपत्तिम परिहर्ते, सिद्धांत का हो नहीं सकता कहा था, पूर्वादि ने कहा था हो नहीं सकता, अचेतन में पुरुष शब्द की प्रवृत्ति हो रही सदी कहा, उसका खंडन करते हैं सिद्धांत ना करके कहा, न पक्ष पुच्छादि विशिष्ट से लिंग से पुरुष शब्द दर्शनात्, जो पक्ष पुच्छादि विशिष्ट जो लिंग शरीर है मान प्राण है मन है विज्ञान है आनंद है सबको पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है तैतृपनिषद में यही कहा। तदेव व्याकरोति पक्ष पुच्छादि विशिष्ट जो लिंग शरीर है उसको पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ उसकी व्याख्या करते हैं हम क्या नवा कहा और भी कहते हैं व्याख्या करते हैं क्या नवा इतम संत सक्षाम प्रजा प्रजनयितुम इमान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम करवाम इति ते एतान सप्त पुरुषान एकम पुरुषम अकुर्वन इत्यादौ अनरसमयादि सूच इत्यादि में और अनरसमयादि जो कहा था तैतृपनिषद में इनमें भी श्रुत्यंतरे पुरुष शब्द प्रयोग अन्य श्रुति में पुरुष शब्द का प्रयोग होने से कहा। ठीक है इत्थम विभक्ता संतो ये सात पुरुष जब विभक्त रहेंगे ना भिन्न भिन्न रहेंगे इंद्रियां भिन्न भिन्न अप एक एक स्थान अपने अपने उसमें चलने लग जाएगी तो ये शरीर को माने व्यवहार के योग्य नहीं बना पाएंगे इसलिए एक इंद्रिय की प्रबलता बनानी होगी तब चल पाएंगे तत्त्व विषय के प्रति तत्त्व इंद्रियों की प्रबलता नहीं तो एक ही साथ में सभी इंद्रिय प्रबल हो जाए अपने विषय में खींचें इसको क्या स्थिति हो जाएगी कोई वही नहीं कार्य नहीं हो पाएगा ये सोच करके उन प्राणों ने क्या किया इनको एक बनाया ये कहना है यहाँ ये टीका भी बोलते हैं इत्थम विभक्ता संत इस प्रकार से जो सात विभक्त अपने अपने मार्ग पर ढीठ करेंगे अलग अलग रहेंगे जो सात इंद्रियां हैं जो शिरस्थ इंद्रियां हैं संत न एवं सक्षम व्यवहारम प्रजनयितुम व्यवहार उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे देखना सुनना आदि कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम कुछ भी नहीं हो पाएगा सब एक एक इंद्रिया अपने अपने विषयों में एकाएक लग जाए अलग हो जाए तो कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। आँख बोलेगी दिखाने के लिए चलो कान बोलेगा सुनाने के लिए चलो एक साथ ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम फिर ये प्रजा का व्यवहार शरीर का व्यवहार करवाना नहीं कर पाएंगे व्यवहार नहीं करा पाएंगे ये प्राणों ने सोचा ही कहा। इत्थम विभक्ता संत इस प्रकार जब विभक्त रहते हैं इंद्रिया पीने भी हो जाते हैं तो नैवम सक्षम व्यवहार हम प्रजनितुम व्यवहार उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे इति आलोच्य ऐसे विचार करके त्वक चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण बांग मनोरूपा रूपान इमान सप्त पुरुषान जो सात पुरुष हैं त्वक है चक्षु है श्रोत्र है जीवा है घ्राण है बांग और मन और मान रूप जो सात पुरुष हैं करके ऐसा दिया है ये सात पुरुष हैं इनको पुरुषान एकम पुरुषम संगतम लिंगम करवाम हम एक ही लिंग शरीर बना दें इनको एक ही शरीर बना सूक्ष्म शरीर नाम से प्रयोग करें इनको इति निश्चय निश्चित ऐसे निश्चय करके अमी प्राण वो उन प्राणों ने ऐसे विचार करके सप्त पुरुषान उक्तान एकम पुरुषम लिंगात्मान कृतवंत उन प्राणों ने ये सात पुरुष जो है ना त्वक चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण बांग मन ये सातों को एक बना दिया ये शरीर के व्यवहार सिद्धि के लिए प्राणों ने ऐसा काम किया इति ये कहा इति श्रुति अर्थ श्रुति का अर्थ यही है माने चक्षु आदि त्वग आदि जब लिंग शरीर है इनको भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ अचेत में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ ये आदि शब्द है ना। अच्छा व्यवहारम में सात की टिप्पणी पहले व्यवहारम स्वस्व विषय ग्रह ग्रह रूपम व्यवहारम अपना अपना विषय ग्रहण करना रूप व्यवहार नहीं कर पाएंगे हम इनको जब तक एक नहीं करेंगे तब तक व्यवहार नहीं चलेगा ये सोच करके एक क्या कहा आदि शब्द है ना आदि शब्द भी दिया है इत्यादौ करके कहा था पुरुषम अकुर्वन इत्यादौ आदि से क्या लेना तब कहते हैं आदि शब्द है ना लौकिकम अपि दर्शनम संग्रह लोक में भी ऐसे कहा जाता है लौकिक दर्शन भी होता है एक कहा आठ में कहते हैं लौकिक क्या है कहा लौकिकम देरी स्त्री द्वंद भी पुमान ऐसा अमरकोशकार कहते हैं अमरकोश में कहा है भेरी स्त्री द्वंद भी पुमान ऐसा बोलते हैं भेरी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है भेरी को स्त्री कहा क्या कहा भेरी माने नगाड़ा जो बोलते हैं स्त्री वो स्त्री है और दुंदुभी पुमान दुंदुभी को पुलिंग में प्रयोग करना बोला माने तो दुंदुभी पुरुष पुरुष हो गया ना पुमान माने पुरुष तो दुंदुभी पुरुष है क्या अचेतन है अचेतन भी पुरुष शब्द का प्रयोग कोशकार ने भी किया है पुमान माने पुरुष है भेरी स्त्री दुंदुभी पुमान ऐसा कोशकार ने कहा है लौकिक वाक्य में ऐसा अचेतन में पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है यही है अमरकोश का वाक्य है भेरी स्त्री दुंदुभी पुमान इत्यादो अपि अनात्मनी जो आत्मा तो नहीं है जो दुंदुवी शब्द आत्मनि अचेतन है, अचेतन में भी अनात्मनि शब्द आदो, जो अनात्म शब्द आदि है उनमें भी पुरुष शब्द प्रयोग दर्शनार्थ, पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी सये सब पुरुष कहने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ जो अमूर्त के सार बताते समय में यह सब पुरुष सये सब पुरुष कहा था, वो भी आपत्ति नहीं, पुरुष शब्द का प्रयोग अचेतन में कई स्थान में देखा, ये कहा, ये बता दिया। श्रुत्यंतरम माने कहा, अन्य श्रुति माने क्या, तैतृक श्रुति में बताया है, पक्ष पुष्य आदि विशिष्टों को कहा, यही है पुरुष शब्द प्रयोग। तो पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, तैतृक में कहते हैं सवा ये स पुरुषो अन्नर समय इत्यादि, ये पुरुष है ना अन्नर समय है कहा, तो चेतन को कहा कि अचेतन, अचेतन को पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। परकीयम व्याख्यानम प्रत्याख्याय, भरती प्रपंच का जो व्याख्या थी ना, हाँ माने अमूर्त के सहार लेते समय वे सूत्र क्षेत्र के लेना चाहिए, जो परकीय व्याख्या है, पर संबंधी व्याख्या को परकीय, जो व्याख्या को समाप्त करके खंडन करके प्रकृतम श्रुति व्याख्यानम अनुवर्तति, अब प्रकृति जो श्रुति का व्याख्या है वही आगे अनुवर्तन करते हैं, ये कहा नव की टिप्पणी में, अनुसरति अनुसरण करते हैं श्रुति की व्याख्या करते हैं भाष्यकार, इति अधिदैवतम ऐसा करके बोलती है, इति अधिदैवतम इसके लिए कहा, इति शब्द क्यों लगाया, कहते आगे आध्यात्मिक कहना बाकी है इसके लिए, जैसे अधिदैव का है उसी प्रकार आध्यात्मिक भी होगा, समय हो चुका है यहीं रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।